Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lutego, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku z udziałem samochodu premier. Beata Szydło jest w szpitalu. BOR zapewnia, że kierowcy rządowej kolumny pojazdów byli doświadczeni i zachowali się prawidłowo. W serwisie też prezydent USA, który dalej chce walczyć o wprowadzenie w życie dekretu imigracyjnego. Premier Beata Szydło w szpitalu po wieczornym wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Ucierpieli w nim także kierowca i funkcjonariusz BOR-u. W szpitalu w Oświęcimiu szefowa rządu przeszła pierwsze badania, następnie przetransportowano ją helikopterem do kliniki wojskowej w Warszawie. Przed szpitalem przy szaserów jest nasza reporterka Ksenia Maćczak. Witaj, Kseniu. Dzień dobry. Powiedz, czy wiemy, jak czuje się premier Szydło? No, sam szpital nie przekazuje żadnych informacji. My, dziennikarze, na teren placówki wejść też nie możemy. To, co jednak wiadomo od rzecznika rządu Rafała Bochenka, to, że premier jest w stanie dobrym, stabilnym, a jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Pani premier, czuję się generalnie dobrze, jej stan jest stabilny. Po badaniach w Warszawie będzie decyzja co do tego, czy pani premier od razu opuści szpital, czy będzie musiała w nim spędzić jeszcze kilka najbliższych dni. Poczekajmy, jak zostaną one wykonane. Rzecznik rządu o 9.20 ma briefing prasowy. Wtedy z pewnością dowiemy się czegoś więcej, na przykład czy badania w nocy zostały już przeprowadzone. Premier Beatę Szydło, jak mówiłaś, przetransportowano z Oświęcimskiego Szpitala helikopterem pogotowia ratunkowego przed północą. Oprócz niej w wypadku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy BOR, w tym kierowca. Wiadomo, że mają urazy wielomiejscowe. Ciężej ranny oficer także w nocy został przetransportowany do szpitala w Warszawie, a drugi z poszkodowanych pozostanie przynajmniej dobę w szpitalu w Oświęcimiu. I to tyle, co na tej chwilę wiemy o stanie zdrowia poszkodowanych w tym wypadku. Ksenia Maćczak, dziękuję. Wypadek rządowej kolumny wydarzył się wczoraj koło godziny 19. Według wstępnych ustaleń policji doszło do niego, gdy auta wyprzedzały Fiata. Kierowca Seicento przepuścił pierwszy rządowy samochód, po czym zaczął skręcać w lewo, informuje Sebastian Glani z małopolskiej policji. Kierowca, funkcjonariusz BOR, chcąc uniknąć zderzenia bądź złagodzić jego skutki, odbił w lewo, żeby minimalizować to zderzenie z tym Fiatem. No niestety na poboczu uderzył w drzewo, więc pojazd jest uszkodzony. Wypadek widział pan Tomasz, który mieszka nieopodal. Jechała kolumna na samych sygnałach, bo, znaczy się na samych kogutach, bezdźwiękowych. No i usłyszałem tylko huk, jak uderzyło ktoś, po prostu coś w coś uderzyło, wyskoczyłem na balkon. No i zobaczyłem to auto, które tam wisiało na drzewie. Sebastian Glań z policji twierdzi, że kolumna pojazdów rządowych była właściwie oznakowana. Miałem informację, że kolumna jechała na sygnałach uprzywilejowania w pełnym znaczeniu tego słowa. Czyli, że miała włączone nie tylko sygnały świetlne, ale i dźwiękowe. Okoliczności wypadku ustalają prokuratura, policja i ABW. Kilka godzin po zdarzeniu szef MSWiA zwołał pilną naradę z kierownictwem BOR-u. Pełniący obowiązku szefa biura poinformował, że rządowe auto z premier prowadził doświadczony funkcjonariusz, który służy od 2002 roku. Pułkownik Tomasz Kędzierski poinformował także, że kolumna trzech pojazdów Biura Ochrony Rządu była prawidłowo oznakowana i poruszała się z prędkością około 50 km na godzinę. Zapewnił, że kierowcy samochodów zachowali się prawidłowo, uniknęli zderzenia z Seicento. W przeciwnym razie mogło dojść do zmiażdżenia Fiata. Jarosław Kaczyński liczy na szybki powrót Beaty Szydło do obowiązków szefowej rządu. Prezes PiSu mówił o wypadku przy okazji obchodów kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Jesteśmy w tej chwili razem z panią premier, razem z tymi, którzy zostali poszkodowani. Jesteśmy z tobą, Beato. Jesteśmy z tobą i jesteśmy przekonani, że po krótkim pobycie w szpitalu będziesz znowu z nami. Będziesz na czele rządu. Beata, Beata, Beata! Beata! Beata! Do wypadku z udziałem premier będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie zwróci się do rzecznika dyscyplinarnego o wyjaśnienia w sprawie niezastosowania aresztu wobec zatrzymanego Arkadiusza E.U. pseudonim Hoss, poinformowała rzeczniczka sądu Dorota Trautmann. Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie postanowiło zwrócić się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie o podjęcie czynności wyjaśniających celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Kolegium zwołał prezes sądu po tym, jak minister sprawiedliwości zapowiedział śledztwo w sprawie przekroczenia przez sąd 24-godzinnego terminu na zastosowanie aresztu wobec podejrzanego. Arkadiusz E., zwany królem oszustów na wnuczka, został zatrzymany w tym tygodniu po półtorarocznym ukrywaniu się. W Polsce stawiane mu zarzuty dotyczą wyłudzeń na kwotę 1 400 000 zł. Prezydent USA nie składa broni w walce o swój dekret imigracyjny, którego obowiązywanie zostało zawieszone przez sądy federalne. Donald Trump zapewnia, że wygram batalię sądową. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump podkreślił, że jednym z głównych powodów, dla których został wybrany na prezydenta, była jego obietnica zwiększenia ochrony Amerykanów przed atakami terrorystycznymi. Bardzo szybko podejmiemy dodatkowe działania zwiększające bezpieczeństwo kraju. Nastąpi to w przyszłym tygodniu, oświadczył Donald Trump, który wcześniej ostro skrytykował decyzję sędziów federalnych, nazywając ją haniebną. Dwa tygodnie temu Donald Trump podpisał dekret wstrzymujący na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z 7 krajów muzułmańskich. Obowiązywanie tych przepisów zostało zawieszone przez sędziego federalnego z Seattle. Wczoraj obradujący w trzyosobowym składzie sąd apelacyjny z San Francisco jednogłośnie podtrzymał tę decyzję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. 3 gole, 3 karne i 3 strzelców. Lech Poznań w pierwszej pozimowej przerwie kolejce w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie 3-0 pokonał u siebie Bruk Betniciecza i wysłał reszcie czołówki sygnał, że ma zamiar włączyć się do walki o Mistrzostwo Polski. Co ciekawe, wczoraj przy bułgarskiej do piłki ustawionej na 11 metrze podchodziło 3 różnych piłkarzy. Najpierw Dawid Kownacki, potem Marcin Robak, na końcu Darko Jeftić. Żaden się nie pomylił i kibice w Poznaniu w znakomitych nastrojach. Z nosami na kwintę fani Ruchu. Ten w Chorzowie przegrał 0-1 z Krakowią i siłą rzeczy nie opuści ostatniego miejsca w tabeli. Pomocnik niebieskich Łukasz Moneta zapowiada jednak, że nie wszystko jeszcze w walce o utrzymanie stracone. Musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu. Pierwszy mecz, przetarcie, gdzieś tam zobaczyliśmy, na czym stoimy, ale łatwo nie będzie. Każdy punkt będzie na wagę złota. No musimy walczyć, no nic innego nam nie zostaje. To prawda, nadzieja umiera ostatnia, a pozostałe mecze kolejki dziś, jutro, a nawet w poniedziałek. Wczoraj cieszyliśmy się z gola Piotra Zielińskiego dla Napoli we włoskiej Serie A. Rzecz jasna, Zielu trafił na 1-0 w wygranym 2-0 spotkaniu z Genoą, zaś Arkadiusz Milik zerkał na to, co dzieje się na boisku z ławki rezerwowych. Teraz lekka atletyka i słowna Joanna Jóźwik. Zapowiadała przed startem w mityngu Copernicus Cup w Toruniu, że jeżeli wygra bieg na 800 metrów, to pobije też halowy rekord Polski, rekord z brodą, bo Lidia Chojecka ustanowiła go 18 lat temu i udało się. Jóźwik wygrała zawody i cieszyła się z nowego rekordu, który od wczoraj wynosi minutę 59 sekund i 29 setnych. Jestem bardzo zadowolona, że w końcu udało mi się łamać 2 minuty w hali, tym bardziej przy polskiej publiczności na polskiej ziemi. No, to jest po prostu marzenie. Brawa dla Joanny Jóźwik, brawa dla innej pięknej biegaczki, Ganzebe Dibaby z Etiopii. Ta była największą gwiazdą meetingu w Toruniu i z dużą przewagą wygrała bieg na dystansie 1500 metrów. Wysoką formę potwierdza też Piotr Lisek. Znów wygrał konkurs skoku o tyczce, tym razem w Berlinie, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 86 centymetrów. To jeszcze dobre wiadomości od naszych tenisistek. Pokonały 2-0 Gruzinki. Swoje mecze singlowe wygrały Katarzyna Piter oraz Magda Linet i awansowały do barażu o grupę drugą światową Pucharu Federacji. To spotkanie dziś. Rywalkami Polek będą Serbki. Gorzej poszło naszym biatlonistkom. W biegu sprinterskim na Mistrzostwach Świata w Hochfilzen dość powiedzieć, że najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń zajęła 38 miejsce. Na 7 pozycjach występy w drużynowej rywalizacji zakończyły tymczasem nasze panczenistki i panczeniści. To tak jak w przypadku biatlonistów były kolejne konkurencje w Mistrzostwach Świata. Z kolei w Igrzyskach Olimpijskich, tych przyszłorocznych w Pjongczang, będzie mogła wystąpić Teresa Johaug. Norweski sąd i komitet antydopingowy kupił jej wersję, że sterydy zamiast dożylnie przyjęła przez przypadek, wcierając je sobie w usta w postaci maści na poparzenia słoneczne. Dyskwalifikacja Johaug potrwa tylko 13 miesięcy, a kolejny sport na naszej antenie już za godzinę. Dziś pogodnie, tylko lokalnie może się chmurzyć i padać śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Na krańcach wschodnich oraz nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1025 hektopaskali. Temperatura od minus 6 w Warszawie, Lublinie i Przemyślu, przez minus 5 w Białymstoku, Elblągu, Grudziądz i Grudziądzu, minus 4 w Łodzi, Trójmieście i Rzeszowie, minus 3 w Gorzowie, Piotrkowie i Krakowie, minus 2 w Kołobrzegu, Słupsku i Bielsku Białej, do minus 1 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Niskie ceny. Media Expert. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać.

szczęśliwej drogi już czas. Tak mam ochotę ci zaśpiewać. Może nawet zagramy tę piosenkę tak na pożegnanie. No może nie dziś. Nie wiem, co ty na to, Paweł Drozd. Ja zawsze chętnie słucham, jak śpiewasz. A, to bardzo miłe. No dobrze, to już praktycznie na walizkach jesteś w tej chwili. Dosłownie na walizkach. Te walizki się tłoczą w moim mieszkaniu, a tuż przed wyjazdem, na dzień przed wyjazdem, stłoczą się walizki wszystkich uczestników wyjazdu, ponieważ moje mieszkanie będzie punktem zbornym. Tam wszystko położymy na podłodze, myślę, że też na ścianach, na suficie, bo to miejsce będzie potrzebne, na balkonie. Sprawdzimy, co jest, czego nie ma, wpadniemy w panikę 2 albo 3 razy, przepakujemy te rzeczy, które się nie będą mieścić tam, gdzie się mieścić powinny, potem znowu wpadniemy w panikę, potem się uspokoimy, potem się wyśpimy, a potem na lotnisko i znowu wpadniemy w panikę, że tego tak dużo jest. Poczekaj. Wracając do tego punktu zbiórki, który jest w twoim mieszkaniu, ja w tym miejscu serdecznie pozdrowię twoją żonę i sekretarz na czas zbiórki wyjeżdżę razem z dziećmi. Okej, wszystko rozumiem. Będzie tylko kot. My tak sobie tu zaczęliśmy tę rozmowę, jakbyśmy już wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ja myślę, że nasi stali słuchacze, niektórzy z państwa wiedzą już doskonale, że rozmawiamy o niezwykłej wyprawie, 3 sztuki w Antarktyce. Tak jest. No to jest, wiesz, my zwykle ludzie mediów mamy taką skłonność do przesady, żeby używać takich dużych słów. Najważniejsze, wspaniałe. Wyjątkowe. Niezwykłe, wyjątkowe. Ale w wypadku tej wyprawy, 3 sztuk w Antarktyce, naprawdę trzeba tych słów użyć, bo ona jest wyjątkowa, jest jedyna w swoim rodzaju, jest bez precedensu. Dlaczego? Oj, ile mamy czasu? Niedużo, znając twoje możliwości, znając bogactwo tego, co się będzie, co tak naprawdę zaplanowaliście. Ja tylko powiem jedną rzecz, zanim powiem, co będziemy robić, że moim zdaniem, gdyby ta wyprawa, mając te cele, które ma, była organizowana przez Amerykanów, Brytyjczyków, Niemców, ludzi, którzy mają pieniądze, mają możliwości, mają wielkich sponsorów, no mogliby to z rozmachem zrobić, no to płynąłby nie jeden jacht, tylko 3, nie 7 ludzi, tylko 70 i nie na miesiąc, tylko na pół roku. I to mówię z pełnym przekonaniem, biorąc pod uwagę to, co wiem, co mamy do zrobienia tam na miejscu. A my mamy misia na nasze możliwości. Tak jest. No i ten misio właśnie jedzie do Antarktyki, żeby wykonać różnego rodzaju dzieła o charakterze artystycznym, podzielone na 3 główne segmenty, czyli na film, muzykę i fotografię. Jeżeli chodzi o film, bo to wydaje się najprostsze, będą 2 kamery, 2 operatorów oraz kilka albo nawet kilkanaście takich małych kamerek automatycznych zamontowanych na całym pokładzie, również na zewnątrz, które będą nas rejestrowały non-stop. Nawet wtedy, kiedy byśmy chcieli, żeby nas nie rejestrowały. Oko wielkiego brata. Zdecydowanie. Mm-hmm. I to potem będzie materiał na film dokumentalny, który powstanie pod czułym okiem Olafa Lubaszenki, który niestety nie pojedzie z nami ze względów zdrowotnych. W ostatnim momencie musiał odwołać swój wyjazd, ale dalej jest w zespole, dalej nas wspiera i dalej dołoży tę swoją cegiełkę do tego, żeby to dzieło nasze wspólne, antarktyczne, artystyczne powstało. Więc to jest film. Jeżeli chodzi o element kolejny, czyli o fotografię, no to tutaj Bartosz Strużyński, czyli szef i pomysłodawca wyprawy, będzie bohaterem głównym. Bartek zabiera ze sobą szkło na tę wyprawę. Nie, to nie jest szkło, które jest potrzebne na imprezę, tylko szkło, płytki szklane, na których będą wywoływane zdjęcia. A dlatego na szkle, ponieważ w ten sposób zdjęcia były wywoływane 150-100 lat temu. Jak sobie Bartek często takiego porównania używa, że pamiętają państwo filmy takie westernowe. Nie przyjeżdża fotograf, ma taki trójnóg, takie duże pudełko, rzuca na siebie taką płachtę, taki dywanik i mówi, a teraz się proszę nie ruszać. Potem jest pom, jest błysk. I on wyjmuje taką mhm. płytkę. I ta płytka potem jeszcze musi trafić do ciemni, co bardzo szybko, bo inaczej zdjęcie nie powstanie. Tam przy użyciu specjalnych odczynników zdjęcie będzie wywoływane i w formie tej płytki szklanej będzie zrobiony jakby negatyw. W związku z tym Bartek będzie musiał to zrobić tam właśnie wszystko na miejscu zgodnie z tą techniką i przy użyciu ciemni fotograficznej, która będzie zamontowana na jachcie. Który jest jak duży? Który jest za mały. Tak myślałam. Jest za mały na nasze potrzeby, bo tam będzie nas 7, będzie 2 osoby załogi stałej jachtu, ciemnie fotograficzne, mnóstwo sprzętu, w tym sprzętu do zorganizowania tam na miejscu w Antarktyce koncertu Adama Nowaka. I tu dochodzimy do tego elementu 3, czyli do muzyki. Adam Nowak będzie sobie wesoło z nami płynął, będzie wykonywał wszystkie te czynności, które my wszyscy, czyli będzie chodził na wachty, będzie niedosypiał, będzie gotował. Czasami będzie czyścił toalety, jak my wszyscy, nie ma przebacz. Gdzieś między jednym elementem a drugim, nie wiem jak on to zrobi, będzie musiał wymyślić piosenkę, czyli stworzyć tekst, wymyślić muzykę, napisać, interpretację. Mhm. I jak już będzie gotowy, a pewnie nie będzie w odpowiednim momencie, bo będzie za mało czasu, tak moim zdaniem będzie, wykona tę piosenkę właśnie w Antarktyce. A państwo, nasi słuchacze Trójki, będą mogli tego posłuchać na żywo, czyli w ramach tak zwanej transmisji bezpośredniej 11 marca wieczorem w Trójce. To może rozkład transmisji, rozkład jazdy na szantanowy to za chwilę przypomnimy. A jeszcze wracając do walizek, co jest najważniejszego w twojej walizce, w twoich walizkach? Ciepłe skarpety. No tak, domyślam się, ale coś jeszcze. No ciepłe skarpety to mogliśmy przewidzieć. Ale to jest naprawdę istotne, dlatego że człowiek marznie, a jeżeli człowiek marznie, to nie może dobrze pracować, a tam będziemy marznąć i będziemy musieli pracować. I to niezwykle, niezwykle intensywnie, więc skarpety mają znaczenie. Będę miał podwójny zestaw skarpet. Mam tych zestawów osobistej odzieży i bielizny termicznej i skarpet i tak dalej. Tylko 5. Będziemy tam miesiąc. Nie będzie możliwości prania. W podobnej sytuacji jest pozostałych tych 7 naszych uczestników wyprawy, co oznacza, że będzie intensywnie pod pokładem. Nie wiem, czy chcę tego słuchać. Ale niestety takie są warunki, bo jeżeli możemy wziąć bagaż taki, jak normalnie się bierze do samolotu, bagaż osobisty, nawet tam 23-kilogramowy, no to musimy się tam zmieścić. Mimo, że warunki będą trudne, mimo, że nie będzie możliwości oddania do pralni rzeczy albo wyprania samodzielnego. Możemy wyprać, ale to nie wyschnie prawdopodobnie. Bo duża wilgotność, bo morze, bo jacht, zamarznie w pewnym momencie. A czego najbardziej się obawiasz? Obawiam się dwóch rzeczy. Ty, tak. Paweł Drost. Obawiam się dwóch rzeczy. Pierwszej, że choroba morska zetnie mnie z nóg i nie będę w stanie wykonywać swoich obowiązków radiowych tak, jak bym chciał. I to jest duży kłopot. No, mam różne pomysły, jak sobie z tym radzić, jakieś medykamenty. Wczoraj dostałem od kogoś, kto twierdzi, że działa. Zawsze się spotykam z takimi opiniami, że ktoś przychodzi i mówi, a nie, to weź to zadziała. Po czym próbuję, no i bywa różnie z tym. A druga rzecz, której się obawiam, to sobie niedawno uświadomiłem, to jest to, że po tym miesiącu wrócę i uświadomię sobie, że Antarktykę, to niezwykłe miejsce na świecie, mogłem obserwować, doświadczać go tylko jakby za pośrednictwem tego filtra, którym będzie mikrofon. Że nie będę mógł sam tak osobiście, tak prywatnie, zwyczajnie, jak Paweł Drost, człowiek z ulicy, doświadczyć tego, co tam jest. Że wrócę i będę miał wrażenie, że byłem, ale w takiej innej formie, w takiej formie profesjonalnej, że byłem tam w pracy. Chciałbym trochę te 5 minut znaleźć gdzieś tam pomiędzy jednymi aktywnościami a drugimi, żeby usiąść i tak po prostu poczuć. No może będziecie mieć chwilę na takie... Nie będziecie, dobrze, ale też nie powiem nic dziwnego, to wszyscy wiemy, że takie podróże, trochę też ekstremalne wyzwania uzależniają i zobaczymy, czy ty się nie uzależnisz jeszcze za chwilę. I my na tym skorzystamy, bo jak za chwilę pojedziesz również w jakieś niezwykle ciekawe miejsce, to na pewno nie omieszkasz podzielić się tym z nami. No dobrze, jak już jesteśmy przy tym twoim dzieleniu, kiedy będzie można usłyszeć relacji i w jakim stopniu będziemy na bieżąco, czy w ogóle... Jest to możliwe, żebyśmy byli na bieżąco. Robimy wszystko, żeby na bieżąco wszyscy nasi słuchacze i również ty byli, jeżeli chodzi o to, co tam się będzie z nami działo. Pierwsza relacja u Roberta Kantereita w popołudniowym zapraszamy do Trójki 15 lutego o 17:10. I to jest ta godzina, kiedy od poniedziałku do czwartku przez 3 tygodnie z groszem będziemy się łączyć stamtąd. Mam nadzieję, że za wtedy każdym razem... będziecie gdzie? Będziemy w różnych miejscach, ale mniej więcej, jak się spojrzy na mapę, między Ushuaią, czyli najdalej na południe wysuniętym miastem Ameryki Południowej, a Antarktydą. W tej przestrzeni się będziemy poruszać. To nie jest tak, że będziemy w jednym miejscu. Ale ta pierwsza relacja? Pierwsza relacja będzie jeszcze z Ushuaii. Ciepło? Zimno? W tej chwili sprawdzałem jakieś 10 stopni Celsjusza, bo tam lato panuje i deszcz jest non-stop, więc chyba w takich warunkach będziemy nadawać. Więc pierwsza relacja stamtąd. A kolejne to już częściowo z rejsu przez Cieśninę Drake'a, jeżeli będę w stanie. A potem już z Antarktydy. Cieśnina Drake'a tam podobno bardzo buja, bardzo wieje, tak? To jest ten newralgiczny... Niepodobno, na pewno. Mm-hmm. Wystarczy zobaczyć filmy, które w internecie ci, którzy tam pływali, publikują i można zobaczyć, jak bardzo przechylony jest jacht, jak bardzo woda się wlewa na pokład, wlewa się na te, którzy tam stoją, jak bardzo niezbędne są szturmiaki takie obudowane, także człowiek wygląda jakby tylko przez taki wizjer czołgu patrzył. A powiedz mi, na ile wy, na ile ekipa jesteście wytrawnymi żeglarzami? No, jesteśmy bardzo, bardzo wytrawnymi żeglarzami. Trochę cię znam, wiesz. Część z nas wie, czym jest żeglarstwo, a część nie wie, czym jest żeglarstwo i się wkrótce dowie. Ale się szybko uczy. Będziemy się bardzo szybko uczyć. To jest szkoła pod żaglami, naprawdę bardzo, bardzo intensywna i nie ma przebacz, a do tego jeszcze to nie jest tak, że całą energię swoją i całe swoje jestestwo przeznaczymy na te nauki żeglarskie, bo przecież mamy do wykonania 1000 różnych innych zadań, więc jak sobie myślę, to potrzebna jest nam 28-godzinna doba i wtedy będziemy w stanie wykonać mniej więcej nasze zadanie, a mamy 24, więc no, niewielkie manko. Ale jestem przekonana, że wszystko się uda, a będziemy mogli to obserwować w relacjach Pawła Drozda z wyprawy Trzy Sztuki w Antarktyce, które można będzie śledzić na naszej antenie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję. Cold, cold, cold, Caged Elephant. Traktując dosłownie tytuł tej piosenki, wydaje się bardzo a propos wyprawy Trzy Sztuki w Antarktyce. Tu Trójka, jest 7:30. A teraz same dobre wiadomości. Dziś będzie pogodnie, jedynie lokalnie zachmurzy się i może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz na krańcach wschodnich. Porywisty od -6 w Warszawie, Zamościu i Krośnie, przez -4 w Trójmieście, Łodzi i Rzeszowie, do -1 w Świnoujściu i Opolu. Trójka. Program trzeci. so sweet and slow, dug up from below there to then gun, a grip that will hold hands all tight and close, all around my throat away. To trójka, do ósmej zostało 26 minut. Zapraszamy do trójki. Wypadek kolumny rządowej w Oświęcimiu z udziałem Beaty Szydło. Poszkodowane zostały 3 osoby, w tym pani premier. Prezes Rady Ministrów z potłuczeniami trafiła na szpitalny oddział ratunkowy w Oświęcimiu. Następnie została przetransportowana helikopterem do Warszawy. W Oświęcimiu na miejscu wypadku jest Paweł Pawlica. Witaj. Witam, dzień dobry. Powiedz nam, czy wiemy coś więcej już teraz o przyczynach zdarzenia? Znany jest dokładny przebieg wypadku, ale wciąż jest za wcześnie, aby mówić o jego przyczynie. W tej sprawie cały czas toczy się śledztwo. Przypomnijmy, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kolumna 3 samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała Fiata Seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie z niewyjaśnionych przyczyn zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Doszło do zderzenia pojazdów. Samochód pani premier odbił w lewo, uderzył w drzewo. Osoby zostały poszkodowane w tym samochodzie rządowym. Kierujący Fiatem nie odniósł obrażeń ciała. Jechała kolumna na samych sygnałach bezdźwiękowych. No i usłyszałem tylko huk, jak po prostu coś w coś uderzyło. Wyskoczyłem na balkon, zobaczyłem. No i zobaczyłem to auto, które tam wisiało na drzewie już. No i auto odbite na Seicento na lewym pasie. To już pan Tomasz, który widział z okien własnego mieszkania moment wypadku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w specjalnym komunikacie zapewniło, że kierowcy BOR-u zachowali się prawidłowo. Kolumna jechała z prędkością około 50 km na godzinę. Potwierdzają to również wstępne ustalenia policji. Tu jechali od ronda, więc nie jechali szybko, bo z ronda no, to już trudno rozwinąć jakąś dużą prędkość. Rozmawialiśmy z każdym z kierowców, zarówno funkcjonariuszem BOR, jak i tym kierowcem Fiata, ale generalnie będą oni przesłuchiwani na protokół. Obydwaj kierowcy uczestniczący w kolizji byli trzeźwi. Premier Beata Szydło po badaniach w oświęcimskim szpitalu w dobrym stanie została przetransportowana śmigłowcem do wojskowego szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie. Mówi dr Andrzej Jakubowski, wicedyrektor oświęcimskiego szpitala. Decyzja była podjęta wspólnie po porozumieniu z panią premier. Względy zarówno ogólne medyczne, jak i również względy logistyczne przemawiały za taką decyzją. Stan ogólny pani premier był stabilny, nie ma żadnego zagrożenia bezpośredniego, pełny kontakt. Pani premier zachowywała i decyzję co do postępowania ze swoją osobą. Dokładny komunikat na temat stanu zdrowia premier zostanie przedstawiony przez rzecznika rządu po godzinie 9. W wypadku rannych zostało również dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jeden z nich ma złamaną nogę oraz uraz miednicy. W nocy został przetransportowany do szpitala w Warszawie. Drugi funkcjonariusz został pod obserwacją lekarzy w Oświęcimiu. Na miejscu wypadku do rana pracowali policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratorzy, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku. W tej chwili na miejscu zdarzenia nie ma już śladów po wypadku. Droga jest przejezdna. Usunięte zostały również uszkodzone pojazdy. Bardzo dziękuję. W Oświęcimiu na miejscu wczorajszego wypadku jest nasz korespondent Paweł Pawlica. A do kolizji wczorajszej wrócimy jeszcze dziś w poranku na chwilę. Tuż po 8:00 połączymy się z rzecznikiem rządu Rafałem Bochenkiem.

moments will be lost. Replikant z Blade Runnera. In time, like tears in rain. Wow. Albo disneyowski Wall-E. Coś w tych robotach, tudzież androidach jest. Coś nas w nich fascynuje. Od dawna. Bardzo dawna. Jeden z najstarszych obiektów to automatyczny mnich z 1560 roku. Wiele wczesnych robotów miało konotacje religijne. Mówi nam kurator Ben Russell. 500 lat robotyki w Muzeum Nauki. Są tu prawdziwe skarby, choćby wiktoriański nakręcany łabędź. Ma 250 lat. W środku trzy skomplikowane mechanizmy, podobne do zegarowych. Kiedy się go nakręci, rozbrzmiewa muzyka, szklane podłoże zaczyna migotać, imitując wodę. Matthew Reed, konserwator. A on rozkłada skrzydła, kręci głową, szuka jedzenia i rzuca się do przodu, żeby złowić rybę. Wszystko to trwa około 35 sekund. Jeszcze dalej, sala chyba najbardziej spektakularna. Spotykamy się oko w oko z paroma osobnikami współczesnymi, a nawet należącymi do przyszłości prototypami. Jedno jest pewne, kultury odmówić im nie można. Polski Radio. Bliżej możemy się z nimi poznać dzięki drugiej kuratorce Lin Lee. Tespian jest jednym z moich ulubionych. Jest egzaltowany, ale mu wybaczamy, bo jest uroczy. Tutaj będzie recytował Szekspira i wchodził w interakcję z odwiedzającymi. A jak dużo czasu minie, nim roboty zastąpią żywych aktorów? To zależy, czego od aktora oczekujesz. Chcesz idealnego, powtarzalnego w najmniejszych szczegółach występu? Roboty są tu doskonałe. Ale jeśli szukasz czegoś, co mówi o ludzkiej kondycji, jeszcze długo będziesz opierać się na ludzkich aktorach. Jumi to robot współpracownik. Ma pracować w fabrykach razem z ludźmi. Montuje skomplikowane układy. Jest niezwykle precyzyjny. Pracuje z dokładnością 0,2 mm. Jest jednak obawa, że pewnego dnia one zastąpią pracowników ludzkich. Przecież już teraz są szybsze i dokładniejsze niż człowiek. Tak, ale to dobre pytanie, które dotyczy każdej nowej technologii. Takie roboty są niezwykle dobre, ale potrafią zrobić to, do czego są zaprogramowane. Jeśli szukasz innowacji, kreatywności, niezależności myślenia, ciągle musisz polegać na ludziach. A to jest Zino, bardzo ekspresyjny. Kiedy odwiedzający do niego podchodzą i stają naprzeciwko, robot zacznie ich przedrzeźniać. Zino jest wykorzystywany w terapii i edukacji dla dzieci. Jego ekspresja przykuwa uwagę, pomaga dzieciakom w skupieniu się na temacie lekcji. Nie da się ukryć, większość z tych robotów ciągle wygląda trochę nieporadnie. Minie chyba nieco czasu, zanim sprawią nam problemy rodem z Matrixa, a jednak jest w nich coś niepokojącego. Widać to w specjalnej sali poświęconej robotowi w popkulturze. Mamy tu robota z Metropolis, Fritza Langa. Błyszczący, piękny i złowrogi. A dalej ten pan. I'll be back. Terminator, bo roboty, które tworzymy, sztuczna inteligencja, o jakiej marzymy, to stwory o dwóch twarzach. One nie są do końca żywe, ani też martwe. Stąd nasze zaintrygowanie, ale też przerażenie. My nie jesteśmy idealnie racjonalni jak one, wręcz przeciwnie. I dlatego nas to jednocześnie fascynuje, jak i przeraża. Tak jest w przypadku Terminatora. Z racjonalnością perfekcyjną stykać się można do 3 września. I'm walking on sunshine. Woo. Z Londynu Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy. Pięknie zaśpiewał na koniec ten robot, jak się domyślam. Zawtórujmy mu zatem i już taka jest pora, że moim zdaniem można nawet tańczyć. I just can't wait.